Менску 22 гадзіны. Добры вечар. На хвалях начной свабоды з вамі Юрась Бушлякоў. Сёння госцем начной свабоды будзе мастак Алексей Марачкіна. Напярэдадні адзначэння 90-х у годкаў БНР міліцыя ўварвалася ў майстэрню Марачкіна ў Менску, канфіскавала каля 40 расцяжак і транспарантаў да дня волі і адвезла мастака ў турму на Акрэсціна. Пазней суд пакараў Алексея Марачкіна 5 суткамі арышту. У нашым эфіры таксама матэрыял пра ініцыятыву шэрагу дзеячаў культуры – правесці конкурс з мэтаю абараніць ад ліквідацыі менскую краму «Рыба». У начных доследах сёння размова пра тое, ці можна ў Беларусі прыватызаваць прыбіральню і колькі прыбытку прыносіць прыбіральня. У перадачы «Гукапіс» Александр Памідораў пачне сёння аповед пра гурт «Зігзаг», а ў начной чытанцы на гэтым тыдні будзе гучаць проза Максіма Клімковіча. Алесь, перша агляд падзеяў дня. На пачатку міжнародныя навіны. Сергій Навумчык. Канстытуцыйны суд Турэччыны прыняў да разгляду пазоў супраць кіроўчай партыі справядлівасці і развіцця. Прокурор, які звярнуўся з пазовам, вінаваціць партыю ў пагрозе свецкай сістэме ўлады. Пазоў заклікае забараніць дзейнасць партыі і забараніць на 5 гадоў удзел у палітыцы 71 яе прадстаўніку, у тым ліку прэм'ер-міністру Раджэпу Эрдагану і прэзідэнту Абдулу Гюлюю. Партыя справядлівасці і развіцця адмаўляе вінавачанні і называе пазоў ударам па дэмакратыі. Сербскія ўлады заявілі, што парламенцкія мясцовыя выбары ў Сербіі 11 траўня адбудуцца і на тэрыторыі Косава, нягледзячы на абвяшчэнне Косавам незалежнасці. Прадстаўнікі АН, якія кіруюць Косавам ад 99 году, выступаюць супраць, гаворачы, што толькі яны маюць права ладзіць там выбары. Невядомыя абстралялі з мінамётаў зялёную зону ў Багдадзе, дзе месцяцца ўрадавыя установы і замежныя амбасады. Паведамленню пра ахвяры няма. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў выступіў з крытыкай магчымага далучэння Грузіі і Украіны да НАТО. У інтэрв'ю газеце «Звесце» Лаўроў таксама абвінаваціў ЗША ў інфільтрацыі былых рэспублік Савецкага Саюзу. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш прылятае ва Украіну, дзе, як чакаецца, выступіць у падтрымку планаў украінскіх уладаў далучыцца да НАТО. З 2 па 4 красавіка Буш возьме ўдзел у саміце НАТО ў Бухарэсце, потым наведае Харватыю, а потым накіруецца ў Сочы, дзе правядзе перамову сам на сам з расійскім прэзідэнтам Уладзімірам Пуціным. Сергій Навумчык пра міжнародныя падзеі, а зараз пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Вольга Караткевіч. Беларусь вырашыла дадаткова скараціць персанал сваёй амбасады ў Вашынгтоне і рэкамендуе ЗША зрабіць тое ж самае. Пра гэта гаворыцца ў ноце, якая была 31 сакавіка, уручаная часоваму паверанаму ў справах ЗША ў Беларусі Джонатану Муру. Рашэнне і рэкамендацыя звязаныя паводле заявы МЗС, цытую, з неаднаразовай адмовай амерыканскага боку скасаваць дадатковыя абмежавальныя захады эканамічнага характару супраць канцэрну «Белнафтахім», а таксама з нагоды паслядоўнай лініі адміністрацыі ЗША на згортванне кантактаў з беларускім бокам. Палітолях Віталь Селіцкі. Американцы спробовали до последнего залазить эту справу, а они показали, что залазить ей не удастся. Американцы несколько раз за месяц пошли на шахтовки. Больше, я думаю, уже не пойдут. Канада заклікае беларускія ўлады паважаць правы грамадзян на свабоду мірных дэманстрацый і свабоду слова. Пра гэта гаворыцца ў спецыяльнай заяве міністра замежных справ Канады Максіма Берньо. Канада за непакойнасцю сачыла за падзеямі ў Беларусі, у прыватнасці за збіццём і арыштам мірных дэманстрантаў 25 сакавіка, гаворыцца ў заяве. Мы асуджаем такія дзеянні, якія сведчаць пра новы націск на грамадзянскую супольнасць, неўрадавыя арганізацыі і незалежныя СМІ. Сёння прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сіл Беларусі накіравалі ў цэнтральную выбарчую камісію свае прапановы наконт выбарчага заканадаўства. Сутнасць прапаноў зводзіцца да ўдзелу апазіцыйных сілаў у выбарчых камісіях і ў фармаванні выбарчага працэсу, гаворыць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Для нас гэта будзе лакмусавая папера, таму што гэта насамрэч самыя мінімальныя патрабаванні. Калі ўлада не ідзе на змены практыкі выкарыстання выбарчага заканадаўства, то гэта азначае, што мы стаўляем за сабой права, можа, і зняць нашых кандыдатаў за некалькі дзён да галасавання. Менгарвыканкам забараніў праводзіць шэсце ў дзень так званага яднання Беларусі і Расіі 2 красавіка. Пра гэта паведаміў сёння былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сяргей Скрабец. Дазволена правесці толькі мітынг і канцэрт на плошчы Бангалор. Пачалася выдача анкет для атрымання карты паляка. Карта паляка – гэта дакумент, які пацвярджае прыналежнасць да польскай нацыі. Валоданне картай паляка дае сярод іншага магчымасці атрымаць бясплатную польскую візу і працаваць у Польшчы, але не азначае наданне польскага грамадзянства і не дае права сталага жыхарства на тэрыторыі Рэспублікі Польшча. МЗС Беларусі выказала заклапочанасць у звязку з прыняццём у Польшчы гэтага закону. Паводле польскага боку, у Беларусі на карту паляка могуць прэтэндаваць каля 500 тысяч чалавек. Пра беларускія падзеі расказвала Вольга Караткевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 22 гадзіны 5 хвілінаў і зараз конкурс начной свабоды. Конкурс «Выйграй кнігу свабоды». Кожны дзень ад панядзелка да пятніцы на хвалях начной свабоды мы задаём пытанне. Першым дашлі правільны адказ праз СМС на нумар 391-22-24 і атрымай кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды». Сёння ў нас гукавое пытанне, яно без падказак, без называння варыянтаў. Зараз прагучыць аўдыёфрагмент. Вашая задача назваць імя і прозвішча чалавека, які чытае свой верш. Такім чынам, чые гэта словы? Хай за зданню пачварыцца здань, сілу волата цені не зломяць. Час прабіў, уздыміся і стань у шыхты, беларуская моладзь. Веру, выпаўзні з чорнай начы, дух твой вольны на здраду не змовяць. Раздрузгоч, раскрышы і змяці іх кубло, беларуская моладзь. Помні, волю ў змаганні бяруць, а не просяць, не кленчаць, не моляць. Толькі ты зберажэш, Беларусь, толькі ты, беларуская моладзь. Чые гэта словы? Мы чакаем вашых адказаў на працягу найбліжэйшых хвілін. Даючы адказ, не забывайцеся пазначыць і сваё імя, каб мы мелі магчымасць назваць пераможца ў эфіры. Нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24. Той, хто першы дасць правільны адказ, выйграе найнавейшую кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды». Кнігу ўспамінаў старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы «Дарога». Беларусі 22 гадзіны 9 хвілін, агу вясна гурту Юр'я для нашага сённяшняга госця, мастака, старшыні згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына Алексея Марачкіна. Спадару Алексею, добрый вечар. Большую частку мінулага тыдня вам давялося правесці ў турме на Менскай вуліцы Акрэсціна. У вашым жыцці гэта такі першы досвед турмы? пачалося такое баявое хрышчэнне. Ну, так, калі згадаць той 30 кастрычніка, калі маскоўскага могільніка бралі амаль што ўсіх, але гэта быў вельмі малы тэрмін, там гадзіны 4-5, не болей у тыя гады. Але зараз, сапраўды, это першы раз так адбылося. Ну і я думаю, гэта мне і навука, і нейкі вопыт. Ну, а самае галоўнае, што я убачыў знутры. Вось. А якая навука? Навука быць больш абачлівым, асцярожным? Я думаю, навука не толькі быць абачлівым і асцярожным, хаця гэта таксама не перашкаджае ў наш час пры нашых парадках, але як бы спазнаць паводзіны гэтых сілавых структураў, спазнаць у пастарунку і на крэсціна вот гэтыя сцены, гэтыя краты. І я ўспамінаю, як я яшчэ ў 96-м годзе, здаецца, напісаў карціну «Сцяна». Там краты, сцяна і там подпісы ўсіх тых вязняў з апазіцыі, которые написали, которые як бы покинули свои графіці. І тады на выставе нехта із представники силових структур, вони были цивільним, яны так мне сказали: «Марочка, ну варта побыть там, потому что там усё не так, как он намалював». І вось нарешті я убачив. Я вам скажу, что там вельми близко все, вельми близко. И стена, и краты, и узкие этой двери, и так далее. Поэтому конечно, для меня, как мастака, вот я не хочу сказать, что это, знаете, было дуже приемно, вот этот захоп, этот перетрус. Вось, але для мастака это і некі вопыт, і это спазнанне жыцця, вы разумееце? Я мастак старай закалкі, якіх у свой час вучылі: «Берыце ўсё так, як у жыцці». І вот прыйдзецца мне так, як у жыцці, так, як я бачу і можа быць адлюстраваць гэтае. Міліцыя да вас уварвалася ў майстэрню напярэдадні 90-годзе БНР. Міліцыянты канфіскавалі каля 40 расцяжак і транспарантаў да дня волі і адвезлі вас у турму на Акрэсціна. Як яны да вас уварваліся? Ці мелі санкцыю на ператрус? Як усё гэта адбылося? Во-першае, ніякай санкцыі не было на ператрус. Вось. І я гэтыя расцяжкі, гэтыя плакаты я не хаваў, але я не дэманстраваў загадзя. Вось, да мяне прыходзілі мае знаёмыя, мае сябры, і гэта ўсё было майстэрні, адкрыта, таму што лозунгі там былі вельмі пазітыўныя, гэта плакаты са словамі Янкі Купалы, гэта і пра нашую мову. Ну і гэтак далей. Поэтому вы ведаеце, што па праўдзе кажучы, я не хаваўся. І калі быў доўгі званок у мае дзверы, то я адчыніў іх. І я ўбачыў раптам 2-3 амонаўца у форме, такія вялікія, пад столь, там міліцыя, значыць, і ў цывільным там нейкія. І яны так, як кажуць: «Мы цікавімся, што вы тут робіце». А яно, як кажуць, усё на віду. Ось. Мне было дзіўна, канешне, як яны дагарталі, як яны фатаграфавалі. І асабліва мяне проста рассмяшыў той выпадак, калі яны канфіскавалі 3 плакаты, 3 расцяжкі, дзе было напісана «Жыве Беларусь». Я ім сказаў: «Дарагія мае, вы хоць чытаеце беларускія газеты?» Маўчаць. «Ну, а народную газету вы чытаеце?» Яны, відаць, пераблыталі народную газету з народнай волі. «Нет, мы такіх газет не чытаем». Ну, так я кажу: «Будзьце ласкавы, сёння ўжо позна, заўтра купіце народную газету і на першай старонцы Ось, там гэтыя словы, як лейтматыў усяго таго, пра што мы марылі і пра што сказаў у свой час Янка Купала, там напісана «Жыве Беларусь». Але гэта быў не доказ. Яны нават прычапіліся да харугвы Таварыства беларускай мовы, дзе выява гэтай сімволікі, зарэгістраваны, дарэчы, у Міністэрстве юстыцыі. Спадар Алексей, а скажыце, якая ваша рэакцыя пасля міліцыянтамі была патрактаваная як лаянка? Бо фармальна вас пакаралі арыштам за... Да, разумееце, там цікава такая падстава, што, аказваецца, калі мяне ўзялі, то я не лаюся. Вось. А вот калі ўжо выводзілі з гэтай машыны, которая, так сказаць, разам з транспарантамі, вось, яны падышлі так, ўжо пачалі пратакол складаць. Вось. І так для мяне ласкава... Олесь Антонович, ну як вы так лаянку ўжываеце, не? Ось, я говорю, ведаеце, так в беларускай мове нема лаянкі. І паколькі я карыстаюся, то не ўжываю. А мы чулі, а мы бачылі. Ось, як вы, так сказаць, супраціўляліся. Я говорю, ну, далей. І раптам я гляжу пратакол, сапраўды там напісана. Мне так было смешна. Ось, і з аднаго боку цікава, я нават не абураўся, я кажу, ну, хлопцы, ну, а чаму вам не напісаць, што я, так сказаць, кідуся там, адгрызаў вам вушы, і гэтак далі, гэтак далі. Нічого не гаворыць. Адзін з іх так паложана. І вот тут я зразумеў, што як яны самі пад сябе капаюць гэтую яму хлусні. Я сказаў, хлопцы, ну, што вы робіце? Хаця б прыдумалі што-небудзь іншае. Вось, і... Так положено, і так яны сведчылі, хаця да гэтага часу я не ведаю, хто з іх сведкі. Бо ўсё гэта так хутка адбылося. На судзе я сказаў, што я не карыстаюся расійскім матам. Вось. Але пратакол я падпісаў, што такога больш не будзе, маючы на ўвазі гэта самадурства. Вот гэта, гэтай гульні, гэтай жорсткі гульні, вось, і яны нібыта былі задаволеныя, таму што, прызнаюся, у нейкам, так, нейкім чынам, мне было цікава, а што ж далі будзе, таму што змагацца з імі не было ніякага сэнсу на гэты час. Яны самі складаюць пратакол, яны самі сведчуць, і маладая дзяўчына суддзя тут жа прымае рашэнне. Поэтому я так адчуў, што гэта бессэнсоўна ў гэты момант. Я як бы прыняў іх гэтыя правілы гульні. Я нагадаю, з намі на сувязі мастак, старшыня згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Алексей Марачкін. Да размовы з госцем мы вернемся праз 2 хвіліны, а зараз нашае апытанне. Наша корреспондентка пыталася у людей на менских улицах, ці часто яны брыдкословяць и что их змушае брыдкословить. Получается, когда злюсь, я не могу что-нибудь такое сделать. Не получается что-нибудь. Ну, в основном эта ситуация не просто общение, а когда переполняют эмоции, когда что-нибудь на голову свалится там или что-нибудь в этом роде. Всегда. На начальника. Я стараюсь не употреблять такие слова. Мы студенты учимся на строительном факультете. Строители зачастую любят использовать такие выражения. Но парни, да, как-то, когда в компании я нахожусь, я прошу их, чтобы они поменьше хотя бы ругались. Можно обойтись без таких слов, намного приятнее. Частенько на работе коммунальные услуги, когда меня выведут из себя немножко. переживаем. Обычно, когда злимся, в зависимости от ситуации, всякое бывает. Злишься и не выдерживаешь, срывается. Когда великий и могучий русский язык не дает возможности по-другому высказать свое отношение к данной ситуации. Как правило, это если что-то не получается, если кто-то очень подводит или ломает план, или поступает как-то так, но совершенно невменяемо абсолютно. Или у меня были ситуации, когда очень красивые вещи видел, и да, нормальная речь просто отнялся. Тоже, наверное, в таких крайних эмоциональных возбужденных состояниях, когда уже как-то других слов и не находится. И я стараюсь сказать правильно. У меня мать филолог. У меня была наставница, которая сказала трам-пам-пам за место вот этих слов. Ось я ее взяла, это слово трам-пам-пам. Людзі на мінскіх вуліцах, пра тое, ці часта яны брыдкасловяць і пра тое, што іх змушае брыдкасловяць. У Менску 22.20, вы слухаеце «Начную свабоду», і я нагадаю, з намі на сувязі ў Менску мастак, старшыня згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына Алексей Марачкін. Спадар Алексей, з канца 80-х гадоў вас ведаюць як чалавека, які актыўна выяўляе сваю палітычную пазіцыю. Такая палітычная заангажаванасць, яна не перашкаджае вам у творчасці. Як вы сам гэта бачыце? Вы разумееце, пытанне это вельмі складанае. Мені некаторыя мае калегі папракаюць. Вось, як бы адгукаешся на забадзённыя нейкія тэмы, палітычныя, палітычную сітуацію і так далі, то, вы разумееце, ну, не максіма жыць, як бы, схаваўшы галаву пад падушку, схаваўшы пад стол, схаваўшыся, і як бы не бачыць нічога. Да, нават тое, што адбываецца зараз у Беларусі, я маю на увазі гэта хапуны, гэты вот разбой, тое, што адбылося 25 сакавіка, актывізуе мяне як творцу. Я пратэстую сваімі творамі. Я нават недзе пачынаюцца складацца вершы, таму што у гэтым пастарунку і на Крэсціна мне далі магчымасць пісаць там. Так што гэта мая рэакцыя, мая творчасць, там мая рэакцыя. Але безумоўна, я б не хацеў, каб гэта было асноўнай лініяй у маім жыцці і ў маёй творчасці, таму што, ну, нельга весь час хадзіць амаль што па лязу, весь час, так сказаць, быць нацятым. Я люблю краявіды, я люблю пісаць партрэты. Вот. Але тут такая, мой гэты нонканфармізм, ён жыве ў мяне, і, як правіла, адгукаюся хаця б адной дзвюма карцінамі. Зараз я рыхтую твор па уражаннях на Крэсціна, які будуць называцца «Дзверы». Гэтыя дзверы мяне уразілі. Гэта сталінскія ж тых часоў дзверы знутры гэтай камеры. Железно оббитые с этими винтами, с этими цвиками, из этой дюркой, про которую передаешь это бельшаные талерки. Это вельми уражвая. И вот я, а май что в натуру, постараюсь это зробить, этот твор. Спадар Алексей, у одном из интервью вы казали, что у творчей белорусской интеллигенции сценар одины быть в оппозиции до сегодняшнего белорусского режима. На вашу думку, насколько далеко можно идти в компромиссах с теми, с кем человек идеологично, духовно, морально, интеллектуально не близкий? Видите, что каждый, выбирая сам, насколько можно идти близко да гэтай улады і наколькі можна рабіць кампраміс. Мне здаецца, што калі ідзеш на кампраміс, то ты нешта страчваеш. Вось. І трэба ўсё ж такі быць пастаянным у сваёй пазіцыі і ў сваіх адносінах, бо ну нельга, як кажуць, адразу плыць па ўсіх вятрах. Ось, и в этом плане я живу и выбрал той шлях, и коли бывает, вбачайте, сумнев, то мне завсёды як бы хочется запытать у тих, кого нема побач со мною, а як бы сказав на гэта Короткевич, як бы сказав Василь Быков, як бы поводзів Євген Кулік. Вот тогда все становится на место, потому что хлусня, мана, тое, што я адчуў, вось, яна разбурае наше грамадства. Вось, і, ну, самае галоўнае, у мяне такое адчуванне, што яна разбурае і тых, хто гэтым займаецца. Таму што бачыць Бог, што некалі ўсё гэтае убачыць, ўсё гэтае будзе на віду і прыйдзецца адказваць. Поэтому, як бы там ні было, сярод тых маладых міліцыянтаў, каторыя мяне везлі, то была другая група. Яны, это былі беларусы, яны глядзелі такімі шчырымі, весёлымі вачыма, яны пыталіся ў мяне, што, як, і нават усміхаліся, і недзе ў душы я адчуў, што яны з намі. Але вот это крыху, ну, псіхалогія людзей, над каторымі гэта вот сякера над галавой, яна вісіць. І нема ніякага супраціву, яны іх бы выконваюць загад зверху. Спадар Алексей, я дзякую вам за ваш час і за ўдзел у начной свабодзе. Нагадаю нашым слухачам, што на сувязі быў мастак, старшыня згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына Алексей Марачкін. Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі. 5 разоў на тыдзень. Зранку і ўвечары. У перадачы Александра Памідорова. Гукапіс. Прывітанне, сябры. Развітваемся мы з вамі з месяцам сакавіком, хоць і адбываецца гэта на пачатку тыдня. Разам з пачаткам новай тэмы ў нашай праграме звернемся мы з вамі да новых твараў беларускай сцэны. Цяжка сказаць пра стылёвы напрамак гэтага калектыву, таму пакуль што не будзем займацца дакладным акрэсленнем. Бо за часы свайго існавання гэты калектыўчык даказаў, што роўна добра сабе адчувае як у папулярных, гэтак і экстрэмальных жанрах. Будзем знаёміцца з вамі на тыдні з гуртом пад назвай «Зігзаг». Цікавая назва, а ўсё ад асобы лідара калектыва, дакладней ягоных імя ды прозвішча, бо клічуць яго Ігар Загумёнаў. Адтуль, як сам кажа, і пайшло. Гэта было раней за музычную прастору. У мяне такое прозвішча Загумёнаў. А я калісьці вучыўся ў школе, таму зрабілася мінушка. Загумёнаў, Зах, Зігзаг. Яшчэ раней за школу я быў фанатам бітлоў. З гэтага ўсё і пачыналася. Але сам гітару ўзяў у рукі, калі мне было 14 год. Я быў меламанам, музычным фанатам, і я слухаў толькі западную музыку. Дарэчы, у школе вучыўся ў музычнай, прычым па класе фартэпіяна, але гэты досвед, як сам кажа, не выкарыстоўваў ніколі. Нягледзячы на гэта, у нейкіх выданнях Загумёнава спярша прадстаўлялі менавіта як клавішніка. Ну, можа быць, стылістыка ранейшых песень навявала нешта. Але забегаем наперад. Прага да музыкі была, відаць, такая моцная, што нават падчас навучання ў шматлікіх установах па школе Ігар не забываўся на творчасць, пра тым, што першыя ўласныя творы пачалі з'яўляцца яшчэ ў пубертантным узросце, недзе напрыканцы 90-х. Тады якраз наш герой усвядоміў, што наканавана яму шлях музыкі, нягледзячы на абраную прафесію правазнаўцы. Нейк сумна душа сені зло. Сам. Вы на хвалях ночной свободы у Менску Полова 11. С вами Юрась Бушляков. У наступнай паўгадзіннай частцы эфіру начныя доследы. Сёння размова пра тое, ці можна ў Беларусі прыватызаваць прыбіральню і колькі прыбытку прыносіць прыбіральня. У нашым апытанні людзі на гарадзенскіх вуліцах скажуць, колькі яны гатовыя плаціць за наведванне прыбіральні. Это очень дорого, для того, чтобы, простите, опорожниться, нужно платить еще такую цену. Нет, мне... У нашым эфіры таксама матэрыял пра ініцыятыву шэрагу дзеячаў культуры правесці конкурс з мэтаю абараніць ад ліквідацыі менскую краму «Рыба». Прагучыць яшчэ начная аблога, а ў начной чытанцы на гэтым тыдні проза Максіма Клімковіча. Але найперш агляд беларускіх і міжнародных падзеяў Сергій Навумчык. На пачатку навіны беларускія. Міжнародная праабарончая арганізацыя Amnesty International выступіла з адмысловай заявай з нагоды падзеі ў Менску 25 сакавіка і асудзіла празмернае прымяненне сілы ў дачыненні да ўдзельнікаў мірнай маніфестацыі. Amnesty International заклікала ўлады Беларусі выконваць свае абавязкі ў межах міжнароднага права. Беларусь вырашыла дадаткова скараціць персанал сваёй амбасады ў Вашынгтоне і рэкамендуе ЗША зрабіць тое самае. Аб гэтым гаворыцца ў ноце, якая была сёння ўручаная часоваму павернаму справах ЗША ў Беларусі Джонатану Муру. Паводле заявы МЗС, рашэнне і рэкамендацыя звязаныя з адмовай ЗША скасаваць санкцыі супраць канцэрну «Белнафтахім». Канада заклікае беларускія ўлады паважаць правы грамадзян на свабоду мірных дэманстрацый і свабоду слова. Пра гэта гаворыцца ў адмысловай заяве міністра замежных спраў Канады Максіма Бернье. Сёння прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сіл у Беларусі накіравалі ў цэнтральную выбарчую камісію свае прапановы наконт выбарчага заканадаўства. У прыватнасці, яны прапануюць удзел апазіцыйных сілаў у выбарчых камісіях. Мінгарвыканкам забараніў праводзіць чэсць у дзень так званага яднання Беларусі і Расіі 2 красавіка. Аб гэтым паведаміў сёння былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Скрабец. Дазволена правесці толькі мітынг і канцэрт на плошчы Бангалор. Гэта былі беларускія навіна, а цяпер да падзеі ў свеце. Прэзідэнт Пакістану Перавез Мушараф прывёў да прысягі ўраду, якім большасць складаюць прадстаўнікі партыі забітай былой прэм'ер-міністркі краіны Беназір Бхута і партыі іншага былога прэм'ер-міністра Наваза Шарыфа. Адміністрацыя ЗША прапанавала план рэформы фінансавай сістэмы, які надае больш паўнамоцтваў цэнтральнаму банку. Прэзідэнт Кітаю Ху Цзінтао сёння адкрыў алімпійскую эстафету на ўрачыстай цырымоніі ў Пекіне. Алімпійская паходня будзе перанесеная праз 20 краін, першым вернецца ў Пекін да пачатку сёлетняй алімпіяды 8 жніўня. Статыстычнае агенцтва Еўразвязу паведаміла, што інфляцыя ў 15 краінах, якія выкарыстоўваюць у якасці валюты еўра, у сакавіку дасягнула рэкорднага ўзроўню 3,5%. А цяпер інфармацыя пра надвор'е. Заўтра ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі ў дзень у Гомельскай і месцамі ў Магілёўскай абласцях пройдзе кароткачасовы дождж. Вецер усходні 5-10 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы ад мінус 2 да плюс 4, а ў дзень у Гомелі 7-9, Магілёве 9-11, у Віцебску і Менску 10-12, а ў горадні Берасці 12-14 градусаў цяпла. У Беларусі 22:34 стаў вядомы пераможца нашай сённяшняй віктарыны «Выйграй кнігу свабоды». Свежавыдадзеную кнігу Івонкі Сурвілы «Дарога» атрымае Аляксей Каспяровіч. Ён першы адказаў, што ў нашым эфіры гучаў фрагмент верша народнага паэта Беларусі Ніла Гілевіча. Верш гэты называецца «Беларуская моладзь». Усяго мы атрымалі 5 правільных адказаў, а Аляксей Каспяровіч чарговым разам выйграў у конкурсе «Свабоды». Я звярнуў увагу, што на мінулым тыдні Аляксей выйграваў таксама, выйграваў двойчы, і вот ужо трэцяя перамога, і, напэўна ж, трэцяя кніжка «Дарога» Івонкі Сурвілы. Шэраг дзеячоў культуры плануе з дапамогай творчага конкурсу ўратаваць ад магчымага закрыцця краму «Рыба» на вуліцы Карла Маркса, 26 у Менску. Пра гэтую ініцыятыву Алесь Дашчынскі. Прадстаўнікі гарадскіх уладаў пакуль што не даюць канкрэтнага адказу, што ж будзе з крамай рыба. Маўляў, гэты аб'ект трапляе ў другую чаргу рэканструкцыі. Пытанне каб рамонту і перапрафілявання – гэта кампетэнцыя гарадскіх уладаў. Загадчыца крамы спадарыня Тамара супакойвае. Они нам рекомендуют закрыть и сделать ремонт в магазине. Магазин остается, запрещено менять специализацию, заставляет нам витражи поменять. Очень много разговоров ходит и так, и многие покупатели к нам заходят, так это правда. На улице Карла Маркса уже не працуют иншие невеликие крамы, до прикладу продукты ці былые колбасы. На дверах шильды ремонт. Затое отчиненные дорогие бутыки и ювелирные салоны. Усё это отбывается неподалеку от крамы рыба, помника архитектуры и дизайну советских. Часоў, які ўпрыгожваюць фрэскі з выявамі рыб. У звароце дзеячы культуры заяўляюць, што ў выніку рэканструкцыі першых паверхаў будынкаў на вуліцы Маркса яна ператвараецца ў камерцыйную турыстычную зону. Літаратар Лёля Кушкін сказаў. Цэнтр будзе толькі бутыкі і гэтыя самыя дарагія крамы, то гэта вельмі сильна парушыць саму форму камунікацыі паміж людзьмі. І фактычна цэнтр зараз становіцца праз для багатых людзей. І фактычна гэта урбаністычная рэвалюцыя, то што праводзіла Лукашэнка ў цэнтры Мінску, якая проста парушае такі дэмакратычны стыль, што ли, грамадзянаў, этыку паводзінаў. Лёлі Кушкін занепакоены лёсам крамы рыба. Фактычна гэта адзіная кропка, якая засталася для камунікацыі ў людзей, якія не маюць шмат грошаў, а другі яны проста хочуць кантактаваць у такой нейкай праблемнай атмасферы, якія такі маладзёвыя студэнцкія альтэрнатыўныя. Там вельмі часта збіраюцца аматары мастацтва, і ў прынцыпе дастаткова цікава. Гэта месца, дзе было прыдумана вельмі шмат культурных праектаў. Аўтары заявы заклікаюць літаратараў мастакоў прысвяціць краме або прадстаўнікам рыбнага свету мастацкі твор і потым маюць намер выдаць зборнік, які стане аргументам у абарону крамы рыба. Пад зваротам падпісаліся паэт Зміцер Плян, кампазітар Макс Вельветаў, паэт і мастак Зміцер Вішнёў, паэт і кампазітар Ярыла Пшанічны, а таксама Лёлік Ушкін. Зміцер Вішнёў сказаў. Там вельмі цікавае афармленне, арыгінальныя жывапісныя працы вісяць. Советский. Вот мне, например, цікавить лёд, ось оформление, что с ним будет. Советская забегаловка в добром, скажем, духу своего часа. Ну, не хотелось бы, как все это вникло. У постсоветский час она так раскрутилась сирот студентов-анархистов. Для многих это место направлено, как бы такое знаковое у центра Минска. Паэт і мастак Зміцер Вішнёў, ён у ліку шэрагу дзеячоў культуры, якія хочуць з дапамогаю творчага конкурсу ратаваць ад магчымага закрыцця краму рыба на Менскай вуліцы Карла Маркса. Доследы свабоды. Даследчыкі Універсітэту Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў прыйшлі да нечаканай высновы. Будаўніцтва грамадскіх прыбіральняў здольнае ўзбагаціць любога інвестара. Паводле падлікаў, кожны даляр, укладзены ў гэтую справу, можа прынесці 900% прыбытку. На якія прыбыткі разлічваюць беларускія прадпрымальнікі, што бяруцца за будаўніцтва прыбіральняў? Ігар Карней. Паводле статыстыкі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, амаль траціна насельніцтва планеты, альбо 2,5 мільярда чалавек, не маюць доступу да абсталяваных прыбіральняў. Штодня каля 800 мільёнаў чалавек трацяць мінімум паўгадзіны на тое, каб знайсці больш-менш камфортнае месца для адпраўлення сваіх фізіялагічных патрэбаў. Да 2015 года, як лічаць эксперты ААН, інвеставаць у будаўніцтва прыбіральняў трэба каля 40 мільярдаў даляраў. Такія фундаванні могуць прынесці больш за 300 мільярдаў даляраў чыстага прыбытку. У двухмільённым Менску каля трох дзясяткаў грамадскіх прыбіральняў. Практычна ўсе яны збудаваны яшчэ ў 70-х-80-х годах мінулага стагоддзя. Да 2009-га гарадскія ўлады абяцаюць адрамантаваць яшчэ 18 аб'ектаў. Але ўкладаць грошы ў далейшае развіццё туалетнай інфраструктуры рызыкуюць адзінкавыя бізнэсоўцы. Кіраўніца прадпрыемства «Сервіс Генуя», адзінага ў Беларусі, якое спецыялізуецца на абсталяванні грамадскіх прыбіральняў, Ніна Касіла з Горадні, згодная, што туалетны бізнес можа прыносіць немалы прыбытак. Магазин бізнес, мы сейчас гібнем, потому что евро пошло вверх, аренда огромная. Еле-еле выплачуем зарплату. Обо мне, как у родителя, даже речь нету, как это ДВДНД. Мы работаем в Бобруйске, на ЖД-вокзале. Там 280 евро. Повысили на 50 рублей цену. 450 у нас. Но буквально за месяц съелось 50 этих рублей арендою. И мы снова не можем не развивать. добиваться и какого-то ремонта и несять еще в аренду. Мое телефонование якраз заспело с подаренью Касилу за написанием заявы. Разом с бухгалтером фирмы «Сервис Генуя» она складала лист на имя керовника городенского облвыконкаму Владимира Савченки с просьбой посприять у перегляде тарифов аренды под прибиральни, покольки у іншим выпадку, каже бизнесовка, справа попросту загнется. Ніна Касіла дадае, што праблема не толькі ў арэндзе. Каб збудаваць сучасную прыбіральню, трэба мець якасныя матэрыялы для яе абсталявання. А іх таксама даводзіцца завозіць з Еўразвязу. Сушкі для рук, сіфоны для сліва вады. Вот мы взялі туалет в аренду і сразу же вложили 28 сіфонов. І сейчас остановили воду. Она в меньших количествах, а то по 50 человек 200 грамм. Два ведра воды сливаются с бочка. Никакой экономии. Но большая аренда для данного бизнеса. Не знаю, как поможет нам Савченко, не поможет. Напишем сегодня письмо. Як кажа моя суразмоўца, каб заставалася больш грошай, з'явілася б магчымасць істотна палепшыць умовы для карыстальнікаў выгодамі прыбіральняў. Прыкладам, цяпер толькі ў дзвюх грамадскіх прыбіральнях па ўсёй Беларусі ёсць такая раскоша, як цёплая вада ў Салігорскую Магілёве. У іншых месцах не заўсёды ёсць нават халодная. Такая карціна характэрная для некаторых менскіх прыбіральняў. Ніна Касіла кажа, што магла б дапамагчы менчукам, але вельмі складана дастукацца да патрэбных чыноўнікаў. Не ўдалося знайсці адказных за прыбіральні мне. Пасля некалькі спробаў перакінуць адказнасць за гэтую сферу з аднаго кабінету ў другі, так і пакінулі пытанне адкрытым. Ці варта аддаць на паўжывыя грамадскія прыбіральні прыватнікам, якія, магчыма, здолелі б іх упарадкаваць? Колішні кіраўнік жыллёва-камунальнай гаспадаркі Менгарвыканкаму Іван Анташкевіч кажа, калі ён працаваў чыноўнікам, ніколі такое пытанне нават не паўставала. Что возможно, но и в частные руки передач будет много проблем, поскольку все остальное не в частных руках. Не только туалеты единичные в городе, еще и платные туалеты. Берешь канат, там бесплатные туалеты, и они могут находиться в частных руках. Тогда дотация какая-то существует со стороны государства. Государственные или частные не имеют большого значения, если в стране осуществляется нормальная современная политика, и это прежде всего рыночная экономическая политика. А если вот такая, как у нас, частные туалеты, не уверен, что они принесут пользу, и это будет хорошо. Кроме того, что подорожает, кроме того, что их будет мало по-прежнему, не думаю, что это то, чем надо заниматься прежде всего. Гэта быў былы кіраўнік жыллёва-камунальнай гаспадаркі Менгарвыканкаму Іван Анташкевіч. Тэму падрыхтаваў наш менскі корэспандэнт Ігар Карней. А зараз наше апытанне ў працяг зноў-такі тэмы грамадскіх прыбіральняў. Наш корреспондент пытался у людей на улицах городни, кольки яны готовы платить за наведывание прибиральни и ці задовольняют их теперешние цены. Теперь у городни наведывание громадской прибиральни каштуя от 400 до 500 рублей. Апошні раз быў у Менску у прыбіральнях у вакзале чыгуначным. Мне абурыла, што на вакзале ўвогуле платная прыбіральня. А я не помню, колькі зараз каштуюць. Не, ну надта многа таксама не хацелася плаціць. Ну так, ну 1000 рублёў мог бы. Это очень дорого. Для того, чтобы, простите, опорожниться, нужно платить ещё такую цену. Нет, мне, ну, конечно, дешевле хотелось бы. В Менске приятнее сходить в туалет. Да. Там есть за что заплатить. Не соответствует, во-первых, не соответствуют санитарные нормы. Если бы были хорошие туалеты, можно было и заплатить те цены. Так, ну, рублей 200 я бы отдала, не больше. Берут больше, чем стоит на самом деле, чем условия, которые у них существуют в этих туалетах. Рублей 200, не больше. Нет бы бесплатных наставить туалетов. Что это такое? Ходишь в туалет, еще деньги платишь, что ты сходил в туалет. 500 рублей, не знаю, это бред какой-то собачий. Не больше 250 рублей, я так считаю. Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@slimak.by. Так само телефонуйте нам на Менский автоотказник 266-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24. Начная облога. Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги. У белорусским сетеве блока Юлия Шарова. Витаю. На сайте «Хартыі 97» з'явіўся новы артыкул Ірыны Халіп «Рысы да партрэту дзяржавы». Аўтарка вяртаецца да тэмы зачысткі незалежных медыя ў Беларусі. Яна лічыць серыю ператрусаў, якія адбыліся на кватэрах шэрагу журналістаў на мінулым тыдні, толькі пачаткам вялікай спецаперацыі. Меркаванні чытачоў сайту. Напэўна, гэта добры знак. Калі КДБ гэтак хвалюецца, значыцца, паводле іх назірання, расце інфармаванасць насельніцтва. А гэта значыць, уладу пачынае хістаць. Прычыну яны, што цалкам натуральна, бачаць у дзеяннях журналістаў. Ну і што яны будуць рабіць, пазбавіўшыся ворагаў? Што бывае з кракадзіламі, калі іх шмат, а харчы з'едзеныя? Гэта акцыя спецслужбаў Беларусі сумесна з расійскай ФСБ ў адказ на пацяпленне адносінаў з Еўропай і адкрыццё прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Менску. Расія ніяк не зацікаўленая ў паляпшэнні сувязяў з Еўразвязам. На форумах порталу «Тутбай» абмяркоўваюць навіну. Амбасада Польшчы пачала прымаць дакументы беларускіх грамадзянаў для атрымання карты паляка. Карту паляка могуць атрымаць тыя, хто мае сваякоў палякаў і валодае польскай мовай на базавым узроўні. Дакумент дае шэраг перавагаў кшталту магчымасці працаваць у Польшчы без адмысловага дазволу на працу. На думку беларускіх уладаў, сам факт выдачы карта ў паляка можа сур'ёзна дэстабілізаваць міжнацыянальныя адносіны ў Беларусі. Каментары ўдзельнікаў форумаў. Чаму гэта павінна выклікаць дэстабілізацыю міжнацыянальных адносінаў, зразумела, напэўна, толькі МЗС. Я асабіста крыўдаваць не буду. З гэткім самым поспехам можна было казаць пра напружанасць перад выдачай нямецчынай кампенсацыяў за працу ў часе вайны. Але народ зразумеў усё слушна. Гэтак будзе і цяпер. З Сібіры Казахстану ў 1990-е гады выехала куча немцаў на сталае жыхарства. І нічога. Грамадства там не дэстабілізавалася. А ў нас што, адмысловая краіна? Цяпер будзем чакаць карты літоўца і латыша. Тады на захадзе Беларусі застанецца пустэча. Гэта нармальна. Кожная краіна цягне да сябе людзей. Нямецчына, Польшча, Канада, Ізраіль. І ўсе пампуюць адкуль толькі можна. Маладых, працавітых, разумных, адукаваных. І нідзе не было чуваць ляманту. А хто замінае ў Беларусі ўладам так прыцягваць людзей з усяго свету, як робяць палякі? Лічыць беларусамі тых, у каго былі продкі беларусы, хто быў грамадзянінам Беларусі, БССР ці пражываў на яе тэрыторыі. Анджэй Пісальнік у суполцы жывога журналу «Бай Палітікс» змяшчае здымак фотакарэспандэнта нашай Нівы Юліі Дарашкевіч, на якім відаць тры супрацоўнікі КДБ. Яны часта бываюць на вулічных акцыях, але не любяць, калі іхныя выявы з'яўляюцца ў публічным доступе. Блогеры іх апазналі. Афіцэр КДБ Дзіма, капітан КДБ Дзмітрый Свістун і сам начальнік управлення КДБ па Менску і Менскай вобласці Ігар Кузняцоў. Рэплікі чальцоў ЖЖ суполкі. Дзякуй, вельмі пазнавальна. Краіна павінна ведаць сваіх герояў. Якія адухоўленыя твары. Іх бы ўсіх на дошку гонару, пайменна. Адзін за аднаго прыгажэйшыя. У беларускім сеціве блукала Юлія Шарова. Да сустрэчы у офлайне. Дом літаратара. Літаратурны агляд. Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка. Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку. Без цэнзуры у перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце «Свабода.орг». Беларуская літаратура і Беларуская народная рэспубліка, якое адлюстраванне знайшла тэма БНР у беларускім прыгожым пісьменстве. Як успрыняў стварэнне Беларускай народнай рэспублікі Янка Купала. Пра ўсё гэта ў гутарцы ў нашым доме літаратара сёння разважаюць паэт Сергей Панізнік, гісторык літаратуры Анатоль Сідарэвіч і доктар філялогіі Міхась Тычына. Дом літаратара а 23:33 паводле менскага часу. Цяпер у Беларусі 22:49. Мы працягваем начной чытанкаю. У ёй на гэтым тыдні проза Максіма Клімковіча, напісаная ім у суаўтарстве з Уладзіславам Ахроменкам і Уладзімірам Сцяпанам. Свае творы адрэкамендоўвае сам Максім Клімковіч. У начной чытанцы прадстаўляю два творы. Адзін это напісаны мной разам з Уладзіславам Ахроменкам «Тэорыя змовы». Кінараман «Фарс». Ён яшчэ не скончаны, і таму это кавалкі з першай часткі. І другі твор, это ўжо дапісаны мною ў саўтарстве з Уладзімірам Сцяпанам «Тень анёла». калі цікава пісаць было, то павінна быць і цікава слухаць, таму што заўсёды разлічваем і з Ахроменкам, і са Сцяпанам менавіта на чытача, не тое, што для ўласнага задавальнення. Тэорыя змовы — это даволі брутальны такі твор. Крыху-крыху ён у той серыі, што мы пісалі з Уладзіславам «Янкі» альбо «Астатні наезд на Літве». Ну, ўсё ж такі ён другі. Это просто вот, ну, можна зразумець па агульным духу, па падачы. «Тень анёла» — там ёсць і 17-е стагоддзе, і 20-е гады мінулага стагоддзя, і сучаснасць. Тут цяжка сказаць, пра што ён. Спачатку ён называўся ў нас «Сармацкі партрэт» і рэкламаваўся як «Сармацкі партрэт». Ну, а потым у апошні момант мы змянілі назву на «Тень анёла». Па начах, калі сплю, калі працую, калі слухаю тую ж «Свабоду», ну, это ўжо ў асноўным адбываецца на лецішчы, таму што ў хаце тады ўжо гляджу праз інтэрнэт. Пра свае творы гаварыў Максім Клімковіч, і зараз першы фрагмент кінараману фарсу Максіма Клімковіча і Уладзіслава Ахроменкі «Тэорыя змовы». Чытае Максім Клімковіч. Понад чорнымі водамі варушылася шэрая пара. З бяздоннай дрыгвы узнімаліся бліскучыя бурбалкі. На дрымотных купінах млява квахталі жабы. Безнадзей народны ландшафт, напэўна, прымусіў бы сціснуцца сэрца кожнага лірыка, выхаванага на рыфмах «Шыпшына», «Дзяўчына» і «Айчына». Альтанка, шклянка і партызанка прамэкала ад гушчара, і на балотнай выспе зацвердзіўся гіганцкі рагаты цень. Зашаргацелі хмызы, між карункавай папараці інтымна бліснулі тонкія лыткі ў клятчастых калготках. У балотным вакне адбіўся вытанчаны жаночы профіль. «Што паробіш?» «Беларусь, край паэтаў», – працурчыў зманлівы, быў русалкі голас. «Усе паэты ідыёты, рагаты па гаспадарству, атабарусы на луне, формы і памерамі падобным да трона. Толькі глянь, прашмандоўка, чым яны тут натхняюцца?» За балотнымі міражамі праяўлялася панарама паўсоннага таргачова. Аўтаномныя вокны мігцелі вугельчыкамі кінутага вогнішча. Аплылыя валы з рамантычнымі руінамі часоў каралевы Бонны нагадвалі пра былую веліч краю. Пад адхонам манатонна шаргацеў Дняпро, і вада тонкім накатам шліфавала пясчаны бераг. «Я агентка, а не эстэтка», – прашмандоўка сузірала краявід з казённай адчуджанасцю. «Хочаш сказаць, нібыта ў такім занядбаным мястэчку можа перахоўвацца суперзброя, якая дае ўладу над сусветам? Але ж існуе некалькі падробкі». Голас рагатага прагучаў ціха і небяспечна, бы палёт пугача. «Падробкі, выштукаваныя па замове сярэднявечных ідэолагаў. А праўдзівую суперзброю апошні раз бачылі тут, у Таргачове, гэта дакладна». Цяпер пякельная панначка ў клятчастых калготках вывучала краявід, нібы заўсёдніца касметычнага салона новую візажыстку. У халодных сініх вачах адбіліся таргачоўскія дамкі, гаражы з крадзенай бляхі, парфенон раённага дома культуры з аблушчанымі калонамі. «І няўжо ніхто больш пра гэта не ведае?» – прашмандоўка недаверліва прыкусіла губу. «Тутэйшы люд жыве адно на рэфлексах, а таму ніхто тую суперзброю нават не шукаў. Але ж такім, як мы, да святыняў не падступіцца. Бог не цяля, бачыць круцяля. Я ўсё разлічыў». З інтанацыямі тэлевізійнага палітолага мэкнуў рагаты. «Пан Бог, якому звычайна напляваць на пакуты гэтага зашуганага народа, зрэдку бывае літасцівы да яго і пасылае сюды паэтаў. Але ж гэтыя ідыёты могуць існаваць адно ва ўласных хваравітых прыдумках з адпаведнымі сімболямі, рытуаламі і фетышамі. Як і мае быць, мроі заўсёды канфліктуюць з рэчаіснасцю. І тады паэты просяцца да нас. Аднак пан Бог чамусьці даруе такім амаль усё. Ды святыні самі ідуць у рукі да блазнаў. Агентка прашмандока, слухай заданне. Першае – выправіцца ў Таргачоў. Другое – знайсці якога-небудзь тамтэйшага паэта. Трэцяе – падмануць і спакусіць. Аператыўная распрацоўка, вярбовачная сітуацыя, контракт на запродаж душы. Сінявокая панначка свядома прапускала відавочныя лагічныя пабудовы. Святыня трапляе да нас і… З вільготнай цемры бліснулі інфернальныя вочы, налітыя змрочным ззяннем. І тады мы ўжо не дазволім пану Богу збудаваць аднапалярную мадэль свету, дзе запануюць справядлівасць, свабода і любоў да бліжняга. І мы катэгарычна супраць дыктату ягонай звышдзяржавы і прапаганды падвоеных стандартаў. Асіметрычны ўдар недаверліва прыкінула прашмандоўка. Нечаканы і смяротны. мройліва прамекала звалуна. Гэтай суперзброі аднойчы ўжо забілі сына чалавечага, варта і паўтарыць. Пранізлівае конскае іржанне скаланула балотную глухмень. Цокнулі капыты, рыпнула сядло, летуценнікі синхронна азірнуліся. Паміж шэзлых бярозак і крывых асінак гойсаў зухаваты вершнік. З-пад шырокага стэцана блішчэлі халодныя сталёвыя вочы, рыхтык, як у шэрыфа з Вестэрна. Доўгі плащ абляпляў постаць. На абцасах шляхотных ботаў зіхцелі зорачкі шпораў. Сівы конь хроп і нядобра касавурыўся на рагатах. Вершнік агрэсіўна прыўзняў свой страмён. Панад конскай грывай бліснула руля абрэзы, і вогненная ружа расквеціла вільготную цемру. Вялізны валун пад рагатым раскалоўся, і жарынкі трасерамі ўспаролі сутоні. Наступныя парога спакойна папярэдзіў стралок. А ну нахрен адсюль. Зляканыя цені кінуліся да балотнага вакна. Бултыхнула, цвілая вада наморшылася пукатымі коламі. Вершнік спешыўся і навязаў каня да дрэва. Значыцца суперзброя, значыцца змова. Абрэз апусціўся ў кішэню плашча. Я вам пакажу, быдла рагатая, хто на маёй зямлі гаспадар. Максім Клінковіч на гэтым тыдні чытае сваю прозу ў начной чытанцы кінараман фарс «Тэорыя змовы». Клімковіч піша разам з Уладзіславам Ахроменкам. У Менску 22 гадзіны 57 хвілін. Закончваецца гэтая гадзіна начной свабоды. Адразу пасля выпуску навінаў праскі акцэнт, а я, Юрась Бушлякоў, сёння з вамі развітваюся. Заставайцеся з намі. Добрай ночы і удалага аўторка. Хлопча шпаршей. Эй! Hey!